știrile Europa FM. Discuția astăzi între premierul Sorin Grindeanu și reprezentanții organizațiilor cu activități în domeniul vaccinării, prima dezbatere privind legea imunizării, dominată de cei care nu sunt de acord cu vaccinurile. În urma ultimului vaccin, nu am mai vorbit. De ce aș mai vaccina al doilea copil? Dacă fiul meu ar fi avut norocul să fie vaccinat antirujeolic, poate ar fi avut vreo șansă să trăiască. Grevă de avertisment la Romața, controlorii de trafic aerian asigură doar o treime de activitate între orele 11 și 13. O lipsă majoră de personal operativ, controlori de trafic aerian, personal tehnic, cât și personal meteorologic. Ministrul Educației, susținător al evaluării naționale de la finalul clasei a 8-a, un bacalaureat diferențiat este o idee la care se gândește oficialul. Să avem flexibilitatea necesară, copiii să vină de plăcere la școală. Programele Rabla Classic și Rabla Plus pot fi accesate din 18 mai. România ar putea scăpa de monitorizarea justiției până în 2019, când preluăm conducerea Uniunii Europene, ne transmite șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat în prima sa vizită oficială în România. Și într-o ceremonie organizată duminică la Palatul Elysée, Emmanuel Macron urmează să-și preia mandatul prezidențial. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Tema vaccinurilor, subiect controversat și dezbătut în ultima perioadă, premierul Sorin Grindeanu se întâlnește în această dimineață cu reprezentanții organizațiilor cu activități în acest domeniu. Prima dezbatere privind legea vaccinării, organizată ieri de Ministerul Sănătății, a fost dominată de cei care au cerut să fie eliminată obligativitatea imunizării. Ieri, în România, a fost confirmat al 25-lea deces cauzat de rujeolă. O ascultăm pe Elena Tudor. La dezbatere au participat părinți și membrii ai unor ONG-uri. Așa cum era de așteptat, au fost voci vehemente de ambele părți, cei care susțin vaccinarea și cei care nu sunt de acord cu imunizarea copiilor. Dacă fiul meu ar fi avut norocul să fie vaccinat antirujeolic, poate ar fi avut vreo șansă să trăiască. În urma ultimului vaccin, nu am mai vorbit, pur și simplu nu am mai vorbit. De ce aș mai vaccina al doilea copil? Ca să ce? Jucăm ruleta rusească cu copiii noștri? Orice copil care vine pe lume are dreptul să poarte această centură de siguranță care se numește vaccin. Au fost însă și idei de luat în calcul, a spus ministrul Sănătății Florian Bodog. De exemplu, ca în unitățile de învățământ să fie afișate procentele celor vaccinați. Mi-a plăcut ideea celui care a spus în sală că ar trebui ca școlile și grădinițele să afișeze procentul de vaccinați din școală. E o idee bună, o să o luăm în discuție. Între timp a fost confirmat al 25-lea deces cauzat de rujeolă. Este vorba despre un copil de 2 ani din județul Bihor, nevaccinat. Județele cu cel mai mare număr de decese cauzate de rujeolă sunt Timiș, Arad, Dolj, Caraș-Severin, Călăraș și Satu Mare. Plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului, ministrul Muncii nu renunță la idee. Lia Olguța Vasilescu spune că pregătește o propunere pe care o va prezenta în curând guvernului. Ar vrea ca pragul să fie cuprins între 5.000 și 10.000 de lei. O persoană contribuie cu 0,85% din salariu pentru concedii și indemnizații, dar o astfel de indemnizație înseamnă 85% din venit. Pentru ca o persoană care câștigă dintr-o astfel de indemnizație 1 miliard de lei vechi, adică 100 de mii de lei noi, să ajungă la suma pe care o ia timp de 2 ani de zile ca indemnizație de creștere și îngrijire copil, ar trebui să cotizeze timp de 2400 de luni, ceea ce vă dați seama că este imposibil. Dacă se va ajunge la introducerea unui nou plafon, vor fi afectate doar 3% dintre persoanele care primesc această indemnizație, a precizat ministrul Muncii. Controlorii de trafic aerian vor fi astăzi în grevă de avertisment între orele 11 și 13. Negocierile din ultimele zile la Ministerul Transporturilor pe tema noului contract colectiv de muncă s-au încheiat fără a se ajunge la o înțelegere. Controlorii de trafic aerian sunt nemulțumiți că patronatele au propus înghețarea salariilor și nu le sunt plătite orele lucrate suplimentar. În timpul grevei, numai o treime dintre zboruri vor fi asigurate, spune liderul Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România, Gabriel Tudorache. între 11 și 13 nu va putea tranzita România și decola, ateriza, decât un procent de 33% din cât ar fi fost normal, cu excepția, exact cum îi prevede în lege, a ambulanțelor, zboruri cu președinți, cu monarhi, cu prinți, cu umanitare, militare și așa mai departe. Dacă nu vor ajunge la o înțelegere cu conducerea Romața, controlorii de trafic aerian anunță că vor intra în grevă generală. Programele Rabla Classic și Rabla Plus pot fi accesate din 18 mai. Șoferii care renunță la o mașină veche în favoarea unui autoturism electric primesc un voucher de 10.000 de euro. Ciprian Ioana. Ministerul Mediului menționează că anul acesta programele Rabla și Rabla Plus vor putea fi accesate mai devreme cu o lună decât anul trecut, adică începând din 18 mai. Există însă o noutate. Subvenția acordată în cadrul programului Rabla Plus pentru mașinile 100% electrice este de 10.000 de euro. La acest program se pot înscrie persoanele care au o mașină mai veche de 8 ani, dar pe care nu trebuie neapărat să o caseze. Pot merge direct la dealer și să solicite subvenția de 10.000 de euro. Cei care vor să și caseze mașina pot adăuga la această sumă încă 6.500 de lei, tichetul clasic de casare, a explicat ministrul Grațiela Gavrilescu. Putem să spunem că suntem în topul țărilor europene care dau o subvenție cetățeanului semnificativă, astfel încât oricine dorește să achiziționeze o mașină 100% electric să poată să beneficieze de 10.000 de euro, aproximativ 45.000 de lei. În cazul achiziției de mașini ecologice hibrid, se va acorda o subvenție de 4.500 de euro. Și la această sumă se poate adăuga valoarea tichetului clasic de 6.500 de lei obținut după casare. Examenul de admitere la liceu nu poate fi reintrodus în România, susține ministrul Educației. Pavel Năstase amintește că învățământul obligatoriu este acum de 10 clase, așadar un examen picat i-ar împiedica pe unii dintre elevi să-și continue studiile. Drept urmare, evaluarea națională de la finalul clasei a 8-a va fi păstrată cu mici modificări. Pe de altă parte, ministrul ia în calcul introducerea unui bacalaureat diferențiat. Manuela Nicolescu. Ministrul Educației Pavel Năstase nu consideră oportună reintroducerea examenelor de admitere la liceu. Evaluarea națională este bună, crede oficialul. Așa cum este organizată evaluarea în momentul de față și examinarea, corespunde și se racordează foarte bine cu sistemul românesc de învățământ. Deci noi avem obligativitatea învățământului până în clasa 10-a. Și atunci, dacă introduci un examen de admitere, nu este necesar. Pe de altă parte, s-ar putea modifica examenul pe care îl dau elevii din clasa a 12-a. După 4 ani de liceu, așadar, ei ar putea să susțină un bacalaureat diferențiat, a mai spus ministrul Educației. Eu mă gândesc la orice altă măsură, inclusiv la această măsură, care să aducă sistemul de învățământ românesc într-o stare de normalitate. Să avem flexibilitatea necesară și copiii să vină de plăcere la școală. Pe de altă parte, ministrul Educației nu exclude redeschiderea unor școli de la sate. E necesară o astfel de decizie, spune Pavel Năstase, pentru că naveta implică riscuri pentru copii, iar microbuzele școlare sunt implicate săptămânal în accidente rutiere. Ascultați știrile Europa FM. De voie de nevoie, România ar putea scăpa de monitorizarea justiției până în 2019, când țara noastră va prelua conducerea Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut ieri de șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat în prima sa vizită oficială în România. Uniunea nu poate fi condusă de o țară cu justiția aflată sub supraveghere, a precizat oficialul de la Bruxelles. Tot până în 2019, România trebuie să intre și în spațiul Schengen, a mai spus șeful executivului comunitar. Ieri, Jean-Claude Juncker s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Sorin Grindeanu și-a rostit un discurs în fața parlamentarilor. Raluca Hatmanu. Un oaspete politicos la Parlament care a îmbrățișat și a pupat pe toată lumea. Jean-Claude Juncker, cunoscut pentru stilul său jovial, replicile uneori ironice și pentru faptul că își arată afecțiunea prin îmbrățișări puternice, a ținut un discurs în fața senatorilor și deputaților. Era așteptat în plen de vârfurile politice ale României, de comisarul european Corina Crețu, precum și de patriarhul Daniel. În mesajul adresat politicienilor, le-a cerut să țină cont de ceea ce vor tinerii, să trăiască într-o țară în care statul de drept este respectat. Încrederea concetățenilor noștri trebuie să fie meritată. Și aceasta se realizează prin respectarea independenței justiției și prin separarea puterilor în stat. La sosirea în Parlament, Jean-Claude Juncker i-a îmbrățișat pe șefii Senatului și Camerei Deputaților, Călin Popescu-Tăriceanu, respectiv Liviu Dragnea. În plen, înainte de discurs, l-a îmbrățișat și pe Adrian Năstase și l-a pupat pe frunte pe Traian Băsescu. La cuvânt s-au înscris apoi toți șefii de partide. Fostul președinte Traian Băsescu a stârnit ropote de aplauze după ce a amintit că fostul premier Adrian Năstase a jucat un rol important în aderarea României la Uniunea Europeană. Toți avem câte ceva de povestit. Chiar și Adrian Năstase este cel care cu guvernul lui a încheiat negocierile de aderare. Domnul Nicușor Dan din partea USR. Dacă aderarea României la Uniune nu a adus toate beneficiile pe care cetățenii le-au așteptat, asta se datorează în mare măsură partidelor care au guvernat în ultimii 10 ani. La o întâlnire cu românii organizată aseară, Jean-Claude Juncker a declarat că România nu este un stat de mâna a doua. I-am admirat foarte mult pe români pentru ce au făcut la începutul anului, a spus președintele Comisiei Europene, făcând referire la protestele de stradă. A vorbit despre corupția din România ca fiind un rău prezent și în alte state, dar care trebuie eradicat. Și a spus că țara nu trebuie părăsită din descurajare. La propunerea socialdemocraților, aleșii au decis ieri înființarea Comisiei de Anchetă privind alegerile prezidențiale din decembrie 2009. PNL și Uniunea Salvați România au votat împotrivă, iar liberalii au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională decizia de constituire a acestei comisii. Și o altă decizie a aleșilor, Mișu Negrițoiu a fost demis din funcția de președinte al Autorității de Supraveghere Financiară cu unanimitate de voturi, atât parlamentarii cât și transportatorii au reproșat acestuia că a protejat societățile de asigurări și nu a apărat interesele șoferilor care plătesc RCA. Platforma electronică Uber este un serviciu de transport și are nevoie de licență potrivit legislației naționale, apreciază avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acest lucru poate fi o lovitură pentru compania americană care susține că este doar o platformă digitală, comentează Reuters. Opinia avocatului general nu este una obligatorie, însă în majoritatea cazurilor este preluată de judecătorii curții. O decizie definitivă a instanței juridice supreme din Uniune este așteptată la finalul acestui an. Adriana Sârbu. Cazul pe care s-a pronunțat avocatul Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost înaintat de o asociație a șoferilor de taxi din Barcelona, care susține că Uber le face concurență ilegală. Reprezentantul instanței juridice supreme din Uniunea Europeană a precizat că șoferii Uber nu exercită o activitate autonomă, dimpotrivă, ei nu pot lucra decât prin intermediul platformei. Astfel, Uber nu poate fi considerat doar un intermediar între șoferi și pasageri, în condițiile în care controlează aspecte importante economic ale serviciului de transport urban. Aplicația pentru smartphone-uri ar putea fi deci reglementată de către statele europene ca un serviciu de transport, supus legislației referitoare la acordarea licențelor. Uber a precizat că așteaptă decizia definitivă a Curții Europene de Justiție, dar a adăugat că și în cazul în care ar fi considerată companie de transport, acest lucru nu va modifica modul în care e reglementată în majoritatea țărilor din Uniune. Fondată în 2009 în Statele Unite ale Americii, Uber s-a extins în Europa acum 5 ani. În România, luna trecută, reprezentanții COTAR și cei ai guvernului au semnat un protocol conform căruia în 30 de zile va fi elaborată o ordonanță care să modifice legea taximetriei. În replică, oficialii Uber România susțin că au primit asigurări de la guvern că modificările nu vor afecta în nicio măsură serviciul Uber și nici șoferii parteneri. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă astăzi în jumătatea de nord-vest a țării și în zona montană, unde vor fi averse, vijelii și descărcări electrice, izolat va cădea grindină, mai ales în Crișana, Maramureș și la munte. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul țării cer temporar noros și doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, mai ales după amiaza. Maximele vor fi între 16 și 26 de grade, condiții de ploaie reduse azi în București și o maximă de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Manchester United și Ajax Amsterdam vor juca finala Europa League. Ambele echipe au avut emoții aseară în manșa secundă a penultimului act. Învingătoare în tur cu 1-0 în deplasare, Manchester United a deschis scorul pe Old Trafford împotriva Celtei Vigo în minutul 17 prin Fellaini. Spaniolii nu au dezarmat, ci au avut câteva ocazii importante. Roncalia a egalat abia în minutul 85, iar 3 minute mai târziu a fost eliminat de Ovidiu Hațegan, odată cu Bai de la gazde în urma unei altercații. Manchester United nu are în palmares trofeul Europa League. Învingătoare săptămâna trecută cu 4-1, Ajax a marcat prima și în returul cu Olympique Lyon, dar în finalul primei reprize, golgheterul francezilor Lacazette a reușit o dublă. Ghezal a făcut 3-1 în minutul 81, iar olandezii au tremurat și au terminat meciul în 10 după eliminarea lui Firgever. Finala dintre Ajax și Manchester United va avea loc pe 24 mai la Stockholm. Simona Halep va juca astăzi în semifinalele turneului de la Madrid, atât la simplu cât și la dublu. Nu înainte de ora 15, o va întâlni pe Anastasia Sevastova, jucătoare letonă pe care a învins-o ultima oară în urmă cu 2 săptămâni la Stuttgart. Mai târziu, Halep va juca alături de Irina Begun pe ultimul act al probei de dublu cu Andreea Hlavatskova și Timea Baboș. Cele două românci au trecut aseară de experimentatele Sania Mârza și Jaroslava Jvedova 10-6 în set decisiv, iar antrenorul Darren Cahill a spus Simonei că a fost cel mai bun meci de dublu pe care l-a jucat vreodată. Dar astea sunt lucruri mărunte. Mâine avem finala Ligii 1 la fotbal. Wow. Tripletă finală. Așa. Foarte interesant. Prima oară în istoria modernă a fotbalului românesc, triplă finală la fotbal. FC Viitorul în pole position, meci acasă cu CFR Cluj. Aflăm din informații de ultim moment că CFR s-a deplasat fără 6 titulari la Ovidiu. Deci vrea să-i bată cu o mână legată la spate sau cum, care ideea. Nu, de altfel ei aveau unele probleme medicale, dar se spera să fie recuperați ceva din ei, însă nu s-a suferau putut. De mahmureală. Nu, chiar aveau unele probleme. În fine. Așa. Miriuța, oricum se știe, Miriuța, antrenorul CFR-ului, este un mare dinamovist, domnul Petreanu, iar Dinamo este implicată în această luptă pentru titlul pe teren propriu cu Astra, iar Steaua va juca acasă cu CSU Craiova, care i-a dat cu bățul prin gard de vreo 2 săptămâni încoace și se anunță a fi un meci pe viață și pe moarte pe Arena Națională. Da, mie de obicei asta cu bățul prin gard înainte și cu viață și moarte. Bine, da. Nu știu ce știu să zic. Ce zici, da, am mai văzut scenarii de astea. Știi câte? Multe. Pe vremea aia juca și Rapidul. Eu cred că, da, știu ce zici tu, dar eu cred că o să fie, până la urmă, viitorul campion. Da. Vom vedea. Și Dinamo cu cine joacă? Dinamo cu Astra. Am înțeles. Dar contează mai... Când se meciul? Dacă... Bă, sunt în același timp? Dacă Steaua va fi încurcată, Steaua FCSB va fi încurcată de Craiova și Dinamo o bate pe Astra, pam, pam. Se poate orice. Bine. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride.